Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Niech Pan obdarzy was pokojem. Komentując dzisiejszą Ewangelię, często spotykamy rozważanie tego, jaki ma być głosiciel Ewangelii i jak ma wyglądać to głoszenie. Ale ja bym chciał zacząć dzisiaj od tego, byśmy spojrzeli na tego, który posyła, na Jezusa Chrystusa. Zauważmy, że Chrystus posyłający tych 72 uczniów ma doskonale przemyślany plan. Wysyła ich do konkretnych miejscowości. 36 miejscowości. Jezus wszystko sobie wcześniej przemyślał. Wyznaczył sobie trasę. Wiedział, gdzie i kiedy chce przyjść. Nie było to nic przypadkowego. Wysyłając tych głosicieli, daje im bardzo precyzyjne wskazania. Macie iść tu i tu. Macie iść bez zabezpieczeń, bez pieniędzy, bez zapasów na drogę. Nie zatrzymujcie się nigdzie, by z ludźmi porozmawiać towarzysko, nawiązywać relacje. Idźcie i mówcie: pokój wam. Pójdziecie tam i nie będą was chcieli słuchać. Będziecie jak owce między wilkami. Ale ja was posyłam. Warto sobie uświadomić zawsze, kiedy chcę głosić Ewangelię, uświadomić sobie to, że nie jest to moje dzieło, że to nie jest mój pomysł, że wcześniej, przed moim głoszeniem, przed moim wyruszeniem na głoszenie, przed tym, że cokolwiek powiem komukolwiek o Bogu, wcześniej jest Jezus Chrystus, który już ma plan wobec tego człowieka, któremu ja głoszę Ewangelię. Już jest w planie Bożym to, że ten człowiek usłyszy dobrą nowinę, usłyszy pociechę, usłyszy słowo o pokoju Bożym. Taka świadomość tego, że Chrystus uprzedza nasze głoszenie. Przynosi temu, kto idzie z Ewangelią, jemu samemu przynosi pokój i pewność, że nie jest to jego dzieło. Że nie jest to jego pomysł na życie głosić Ewangelię. Co więcej, ten głoszący ma pewność mocy Bożej, mocy tego, że nie jest to jego imię, a Bóg działa, kiedy chce i jak chce. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Nieraz być może siostry tego nie doświadczają. My, którzy jesteśmy pasterzami, może bardziej. Tego, że to wszystko jest przecież Pana Boga. To jest Jego dzieło. Nieraz zmagamy się, przygotowując różne rekolekcje, katechezy. I przychodzi niepokój wtedy, kiedy zapominam, że to przecież jest dzieło Boże. Że przecież za mną stoi nieskończenie mocny i dobry, potężny i łaskawy Pan Bóg. Ale także i wy, drogie siostry, możecie mieć tę świadomość, że wszystko jest w rękach Boga. I wasza wspólnota, i wasz klasztor, i wasza przyszłość. Wtedy przychodzi pokój. A jeśli masz pokój, możesz go zanosić tym, którzy go nie mają. Dobrze jest być takim głosicielem, głosicielem Jezusa Chrystusa, nie samego siebie. Dobrze, bo mamy poczucie misji, mamy poczucie też błogosławieństwa, namaszczenia od Boga. I takie proste słowa jak pokój z Tobą potrafią zmienić kogoś nie dlatego, że ja mu to mówię. Zmieniają dlatego, że za mną stoi Jezus Chrystus, który właśnie temu człowiekowi mówi pokój z Tobą. Czy nie wspaniale jest czuć się dzieckiem w rękach Ojca? Czy nie wspaniale jest czuć się kochanym przez Boga? Niczego więcej nie chcielibyśmy pragnąć.